dziecinny układ plany. Dziwny tu świat, panie, dałby inny Bóg na zmianę. Chociaż nie wiem sam, czy nawet dałbym rady żyć gdzie indziej. Może odzie mi oderwę się, lecz sam siebie nie wyjdę. Myślę, czemu każdy z nas potrafi marzyć, choć urzeczywistnianie tych marzeń cierpi na paraliż. Nie do łap tej skali zabił w nas ostatni śmiech. Chcę być groźny, chcę być silny, musisz dziś bać się mnie. Świat zariował, witaj brat na izbie zdrowia. Nerki prosta, ta wątroba forma jak dla psychologa. To przez browar i browar i co mam to kona. Koniak, sambu, soda, jeszcze jeden. Zobacz, nie wiem ile lat zostało mi tu na tym świecie. Ty nie pytaj się o śmierć, bo ja już dziś mogę odlecieć. Byleby w tej rakiecie z autopilotem na niebo. Chyba, że dasz mi żyć w Pacyfiku jak mój ziomek Nemo. Nieważne jakie serce, ilu znasz tu mitumanów. Co pierdolę opowieści jak Andersen, łódzkie powietrze. Sztachnij się bromachem, pozdrowienia dla tych co do śmierci walczą z czasem. Ja chcę czas, wierzysz? Ja chcę czas, bro. Ja chcę czas, żeby dzwonić ten czas, ziom. Ja chcę czas, wierzysz? Ja chcę czas, bro. Ja chcę czas, żeby dzwonić ten czas, ziom. Ja chcę czas, wierzysz? Ja chcę czas, bro. Ja chcę czas, żeby dzwonić ten czas, ziom. Ja chcę czas, wierzysz? Ja chcę czas, bro. Ja chcę czas, żeby dzwonić ten czas, ziom. Ja chcę czas, wierzysz? Choć bez godziny dwóch, tak prowadzi mnie Mesjasz do krainy cnót, wschód słońca, piąta, piątka z podłogą. Chuj, że się nie wyspałem, budzik obstrał tą błogość. Jak robot dobo nogą zlekam się z łóżka. Tak z głową słowo ponoć miesza się w mózgach. Nic nie trybie, na pewno nie o piątej. Na pewno nie w tym stanie, przecikaniem i jointem. Nie w tym kinie, jeśli coś mnie ominie, to ja sam bycie w mojej skórze. To jak thriller dla mas, brak snu zabija, łazienka, ręka, kran i szczoteczka do ryja. Płynie czas jak lawaza, czy w krwi kofeina. Dzień świra wkurwienie, wkurwiam się, że żyję i wkurwiam się, że nie je. Istnieje, to określenie pasuje do mnie. Choć między domem, studiem zdążę o tym zapomnieć. Antytalent cywilizacyjnych bundli. Odpalę samochód, jeśli pozwoli dziś mózg mi. Nawet nie wiem, gdzie klucze, a po mieście już płynę. Jebać to jak w pracy, jeszcze się prześpię godzinę. Kilka razy w roku mam taki dzień, że chciałbym, by wszystkim wokół na łeb pospadały gwiazdy. Traktuj mnie poważnie, bo jestem niepoważny. Kilka razy w roku mam taki dzień, że chciałbym, by wszystkim wokół na łeb pospadały gwiazdy. Traktuj mnie poważnie, bo jestem niepoważny. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. To mój 1 sierpnia, godzina 8 rano. Zegarek na pierwsze, jakby służył SS-manom. Myślę, mnie nie obudzisz, para od mistrza. 5 kontra budzik, bo alarm to faszysta. Niekończąca się opowieść, mów mi Bastian Bux. Prosto z miasta, stół, gdzie płynie prawda. Tu życie mnie sprawdza, znów czasu pogarda. Pól, co mnie ponagla, zrób sobie ty fajrat już. Wstaję, nie dotrwam, na stojąco czuję ustne. Choć żołądek jak kompas, kieruję na lodówkę. Noga za nogą, kapciem podłogę miele. Czosnek nałogi moim niczym rzuć na serze. Życie jak arkanoid, obija mnie o ściany. Nie mów, że alkoholik, bo jestem niewyspany. Z nami zawsze te wory pod oczami. Gdy gdybym mógł, to bym te bory wypełnił dolarami, a w lodówce pusto i to pusto na amen, pusto w szafie syn wpił ostatnią czekoladę. Nie mów o obowiązkach dzisiaj, sram na nie, nie ma żarcia, nie ma nic, daj mi godzinę na spanie. Listen, you fuckers. Nie mam szefa, choć gdybym miał, bym go rozkurwił. Mój styl to full zaniechań dla wolnych popołudni. Zapytaj moją żonę, ona nadała mi tytuł. Wysublimowany ham, ukryty zabójca bucików. Dla wszystkich niewyspanych lepiej pozostać w domu, zamiast na chama sztorować swoje buty od spodu. To bałuty dla ziomów, bezrobotnych twierdza. Tu kręci się zajawka, jak odpalony festak. Mamy przestać, to przetak, bo przetrwa, kto sprzęt ma. Jak przegram, to przez rap i przez nas, pamiętam. Mój dom, odpowiedzialność, jak i moje ambicje. Się nie wyśpię, chuj, ważne, że mogę myśleć. Śledź. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Palę rap, parę lat, palę rap, bro. Dumb.